Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 17 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Sytuacja z zakażeniami poprawi się w kwietniu, ale wcześniej trzeba spodziewać się trzeciej fali zachorowań. Tak o rozwoju pandemii mówią lekarze. Szef rządu dziękuje partnerom za 3 dekady współpracy wyszehradzkiej. W Krakowie trwa spotkanie premierów Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Wisła na wysokim, ale stabilnym poziomie. Taka jest sytuacja w okolicach Płocka na Mazowszu. W kwietniu sytuacja się poprawi, ale tak zwana trzecia fala zakażeń to naturalna konsekwencja tego, jak działają wirusy. Tak mówi pulmonolog profesor Piotr Kuna. Jak tłumaczył, w kwietniu będziemy mieli do czynienia z mniejszą liczbą hospitalizacji, ciężkich przebiegów choroby i mniejszą liczbą zgonów, głównie dzięki szczepieniom. Tak naprawdę trzeba zaszczepić przede wszystkim osoby po 70 roku życia. To się już dzieje. Ja uważam, że do końca marca większość z tych osób będzie już zaszczepiona. Tam mamy dużą grupę ozdrowieńców, dlatego że wiele z tych osób już przechorowało wirusa. I moim zdaniem, będziemy widzieć to od połowy kwietnia, bardzo zmniejszy się liczba hospitalizacji i liczba zgonów. I to, myślę, będzie pierwszy taki naprawdę ważny krok. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 8694 nowe zakażenia koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 279 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 2000. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, śląskim i warmińsko-mazurskim, a najmniej w województwie opolskim. Dziękujemy za 3 dekady współpracy wyszehradzkiej. Dzisiaj siła grupy opiera się na synergii działania wspólnotowego. Tak napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. W Krakowie trwa szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z okazji jej 30-lecia. Podczas organizowanego przez polską prezydencję szczytu planowane są sesje plenarne, panel tematyczny i podpisanie wspólnych deklaracji. Szef polskiego rządu w porannym wpisie na Facebooku dziękował za 3 dekady współpracy wyszehradzkiej. Napisał, że grupa ewoluowała na przestrzeni lat. Dzisiaj jej siła opiera się na synergii działania wspólnotowego, mocniejszej pozycji negocjacyjnej w strukturach Unii, reprezentacji interesów i strategicznych celów naszego regionu na arenie międzynarodowej. Wspólnie możemy więcej, podkreślił premier. W powiecie płockim i w Płocku na Mazowszu Wisła jest na wysokim, ale stabilnym poziomie. Od 7 rano 6 lodołamaczy kruszy lód na rzece. To jest trudna akcja, mówi Urszula Tomoń, rzeczniczka prasowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Każda akcja lodołamania jest trudna, to na pewno bardziej dlatego, że mamy zlodzenie Wisły, które sięga już Modlina, więc bardzo potrzebna jest w tym momencie ta akcja lodołamania. Stany alarmowe na Wiśle są przekroczone w Wyszogrodzie i na wszystkich wodowskazach w Płocku. Jeszcze do jutra internauci mogą głosować na projekty lub firmy w ramach prestiżowego konkursu Mobile Trend Awards 2020. Najlepsze firmy i instytucje z branży mobilnych technologii otrzymają statuetki w kilkunastu kategoriach. Wśród nominowanych znalazły się 3 projekty Polskiego Radia. Jury konkursu przyznało 3 nominacje dla Polskiego Radia za efektowne wykorzystanie nowych technologii, mówi Krzysztof Kosowski, szef portalu Polskiego Radia. W kategorii Życie codzienne nominowana została aplikacja mobilna Polskiego Radia Kierowców, które wystartowało jesienią ubiegłego roku. W kategorii Kultura i Edukacja nominowana została platforma podcasty.polskieradio.pl, w której wystawiamy ponad 100 podcastów, które są ofertą całego Polskiego Radia, a także zostaliśmy nominowani w tej samej kategorii za serwis specjalny Bitwa 1920.gov.pl, który powstał na 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Ten serwis został już nagrodzony Nagrodą Srebrnego Bohaterona w zeszłym roku. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 4 marca na konferencji online. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Papież powiedział, że Wielki Post jest pokornym stąpieniem w głąb siebie i ku innym. Franciszek odprawił liturgię Środy Popielcowej z udziałem niewielkiej grupy wiernych. Z powodu pandemii nabożeństwo zostało odprawione rano w Bazylice Watykańskiej, a nie jak zwykle wczesnym wieczorem w Bazylice Świętej Sabiny na rzymskim Aventynie. Zrezygnowano również z tradycyjnej procesji. Papież powiedział w homilii, że Wielki Post jest podróżą, która angażuje całe nasze życie, całe nasze ja. Jest weryfikacją dróg, którymi podążamy, aby odnaleźć więź z Bogiem. Il viaggio del ritorno a Dio. Drogę powrotną do Boga

Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. No właśnie, rozgrzewające nagranie, ale też nóżka z gazu. Proszę uważać, warunki takie, a nie inne. Ostrzeżenie, teraz to najnowsze z Krajowej Jedynki. Uważajmy na odcinku między Pszczyną a Bielskiem w Czechowicach w kierunku Pszczyny. Nitka jest zablokowana i to utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Jedźmy ostrożnie. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need a, when I lie and I'm angry, all of the time, but I'm never sure why I need you. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Ale 12 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo audycji? Trójka do trzeciej. I'm not your friend. Just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough. They don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry. Sypie. Sypie za oknami w wielu miejscach. Ciekawe jak w Zakopanem. Kwadrans po 12. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Zakopane wyzwala w człowieku niepokornego ducha. Może to błąkający się wśród szczytów Tatr Halny, który niby ciepły, niby suchy, gdy zawieje ku dolinom, zmienia myślenie. A może to pomruk fantazyjnych gór, które stoją tam od milionów lat i tylko przyglądają się, co to za małe, takie przemądrzałe tam drepcą w tej wewte. A może to po prostu grzaniec i kwaśnica. W takim klimacie inaczej się odbiera spektakle niż gdzieś na nizinie, w środku miasta, pełnego autobusów, wieżowców, neonów. Dlatego w Zakopanem, zamiast ryzykownie i zawadiasko szwendać się po Krupówkach, warto przejść się do teatru, choćby już zaraz. Dziś w Teatrze Witkacego seans, samo to określenie organizatorów, już daje do myślenia. Nieprzyjaciel, przedstawienie, inspirowane dramatem Juliana Greena. O tym samym tytule. Julian Green to interesujący twórca. Urodził się na początku XX wieku, był Amerykaninem, a pisał po francusku, co już z perspektywy języka, który jednak określa nam w dużym stopniu sposób widzenia tego, co nas otacza, jest mocnym zderzeniem światów. Nieprzyjaciel to dramat miłości, pożądania, samotności, pokusy, poczucia siły, sprawczości, tajemnicy. W oryginalnej fabule mamy drugą połowę XVIII wieku, francuską prowincję. Dwaj bracia przyrodni, jeden z nieprawego łoża, były zakonnik, obaj zakochani w niej, ona, żona, której mąż w wyniku odniesionych ran pozbawiony jest męskości i czający się w mroku. Nieprzyjaciel. Bohaterowie próbują złapać równowagę między sakrum a profanum. Spektakl w Zakopiańskim Teatrze jest inspirowany dramatem Greena. Do jakiego rodzaju myślenia Green sprowokował twórców? Jakie pytania sobie zadali? Jakie zadają widzom? Jakie emocje i refleksje chcą wzbudzić? O tym możecie się Państwo przekonać za kilka godzin, jeśli jesteście w Zakopanem oczywiście albo w drodze do. A tam zawsze warto wpaść na 3, może nawet 4 dni. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Nasza zakopiańska trójkowa śnieżynka. O! 18 minut po 12. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Most of all, with the world in our sight, and I'm never tired of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing, that's a fact, it's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing, and you know that I will love you. Pan Marcin Schorzowa dziś z trasy pozdrawia z dalekiego południa i podsyła pocztówkę, bardzo zimową, też sypie dziś przez las. No to panie Marcinie i wszystkim kierującym życzymy szerokiej, bezpiecznej drogi, przyczepności. Jedźmy ostrożnie. Chociaż muzyka taka, że chciałoby się... Nie. Ostrożności nigdy za wiele. 22 minuty po południu. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Yeah. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. 27 minut po 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejne atrakcje kulturalne już za chwilę w naszej audycji, ale ta najnowsza informacja dotyczy Krakowa, bowiem przekazanie Polsce renesansowej zbroi młodego Zygmunta II Augusta to jeden z symbolicznych punktów odbywającego się właśnie w Krakowie szczytu Grupy Wyszehradzkiej. O tym jubileuszowym spotkaniu jeszcze będziemy mówić w serwisach. A za chwilę zabierzemy Państwa na niezwykłą wystawę. Proszę zarezerwować sobie, no powiedzmy, 3 minuty i 33 sekundy. So tired of playing, playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been adventurous too long. Thank you. niespiesznie zabierzemy Państwa teraz na Dolny Śląsk, a konkretnie na wystawę Akces i Zwrot we Wrocławskim Centrum Sztuki WRO. Ekspozycja prezentowana jest w ramach 6. odsłony ogólnopolskiego konkursu najlepszych dyplomów sztuki mediów. A dlaczego ją Państwu polecamy? Ze względu na autorów eksponatów. Jest bowiem wśród nich sztuczna inteligencja. A więcej opowie nam Krzysztof Dobrowolski, Centrum Sztuki WRO. Jedynym obrazem, który zobaczymy na wystawie Akces i Zwrot, czyli ekspozycji finałowej 6. konkursu najlepszych dyplomów sztuki mediów, będzie portret. Natomiast ów portret jest pracą dosyć nietypową jak na nasze standardy czy przyzwyczajenia, bo jest to animacja, zresztą animacja lalkowa, poklatkowa. Ten obraz ożywa na podstawie opowiadania Mikołaja Gogola o tym samym tytule, w którym to biedny student kupuje na targu obraz, który ożywa i zmienia diametralnie jego życie. Jest to taka opowieść na temat natury ludzkiej, chciwości tego, co jest w życiu naprawdę ważne. Można poeksperymentować z dźwiękiem, można poeksperymentować z obrazem i to dotykając. Jest to bardzo różnorodna wystawa, jak co roku. Cieszymy się zatem bardzo, że możemy Państwa zaprosić, żeby pokazać te instalacje, które są i dźwiękowe, audiowizualne, wizualne, też korzystające z takich narzędzi czy rozwiązań jak wirtualna rzeczywistość, jak wideo 360 stopni. Jest również praca, zresztą jedna z dwóch nagrodzonych na tej wystawie, której współautorką bądź współautorem jest sztuczna inteligencja. Trzeba przyznać, że każdy kąt zagospodarowany, dlatego że nawet wchodząc do toalety okazuje się, że tam też można ukryć sztukę. Jak to jest zbudowane? To jest połączone jakoś z kranem, bo obraz zaczyna działać, krótko mówiąc, kiedy odkręcamy wodę. Jest częścią naszej, powiedzmy, ekspozycji stałej i faktycznie znajduje się w toalecie. Jest to taki efekt trochę creepy, trochę horrorowy, natomiast w momencie, kiedy odkręcimy wodę, nasz obraz w lustrze, które de facto jest telewizorem, monitorem, się rozmyje i instalacja zacznie wydawać dźwięki. Mamy takie sensory poukrywane w rurkach doprowadzających wodę, które po prostu powodują te reakcje. No i na końcu wstrząsająca, trzeba przyznać, praca, bo stajemy się oczami, które widzą to, co dzieje się w szpitalu i to, co dzieje się w mieszkaniu starszego, bardzo schorowanego mężczyzny. Właśnie te perspektywy intymności doskonale opisują charakter i doświadczenie spotkania z pracą Horacego Muszyńskiego, A ja Ciebie kocham, a ja Ciebie lubię. I jest to realizacja dedykowana pewnie też pamięci dziadka artysty, która dokumentuje w formie wideo 360 stopni z kamery umieszczanej w bardzo różnych punktach pokoju i mieszkania. Czasami znajdujemy się pod łóżkiem, czasami na szafie. Ostatnie tygodnie, miesiące, dni życia, choroby i odchodzenia właśnie tej bardzo ważnej dla autora, artysty postaci. Tak się zastanawiam, gdyby przyszedł tutaj Jan Van Eyck, to czy nie zaśpiewałby piosenki "To już jest koniec, nie ma już nic"? Czy sztuka tradycyjna już na zawsze odeszła do lamusa? Nie, absolutnie nie. Myślę, że Van Eyck byłby absolutnie zachwycony, gdyby nas odwiedził i z nami mógł porozmawiać. Podobnie jak my zachwycamy się jego twórczością, odwiedzając muzea dedykowane ich prezentacji. Dodajmy, że wystawa potrwa do 28 marca. Wrocławskie Centrum Sztuki WRO odwiedził nasz reporter Piotr Kaszuwara. Zabierz mnie. mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Proszę weź mnie też. Wybrał się na narty i podpowiada, no widząc to, co teraz dzieje się na stokach, można by powiedzieć, że niektórzy, ale co chwalebne, dają radę, choć niektóre narty, sprzęt narciarski nadawałby się do muzeum. No, panie Rafale, ale za chwilkę bardzo ciekawe zaproszenie właśnie do Muzeum Narciarstwa. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił. Gdzie Romeo był? Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. O, nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. deszcz hardkorowo, to śnieg to chyba będzie grunge'owo, czy jak? Ja nie znam się. 18 minut pozostało do godziny 13, ale zapraszam Państwa wspólnie razem z naszym wiernym słuchaczem z Podkarpacia do odwiedzenia niezwykłej wystawy. Blisko 500 nart używanych przez narciarzy w ciągu ostatnich 130 lat można obejrzeć w Muzeum Narciarstwa właśnie w Cieklinie koło Jasła na Podkarpaciu. Są tam nie tylko narty, także kijki, buty, wiązania, również pamiątki, medale, puchary, czy różnego rodzaju pamiątki, książki, mapy, to wszystko związane z narciarstwem. Przypomnijmy, że wywodzi się ze Skandynawii. W szwedzkiej prowincji Angermanland odkryto pierwsze narty sprzed 3,5 tysiąca lat. Miały 111 cm długości, 10 szerokości. No, takie trochę narty, rakiety śnieżne. Nie były to narty służące do zjazdów, ale zabezpieczały przed zapadaniem się w śnieg. No a u nas ludowe narciarstwo zanikło w Rzeczpospolitej w XVIII wieku. Pod koniec XIX rozwijający się ruch sportowo-turystyczny doprowadził do odrodzenia się dawnych tradycji. Przyjemnych szusów Państwu życzymy. Przede wszystkim bezpiecznych. No i tak, raz, dwa z górki na pazurki i za kwadrans 13. Fajny film. Festiwal Tarnowska Nagroda Filmowa ma atrakcyjną propozycję dla młodych fanów polskiego kina z całej Polski. Można wciąż zostać jego tegorocznym jurorem, a szanse mają na to wszyscy, którzy do końca lutego opublikują recenzję wybranego filmu. O szczegółach konkursu z Anną Grygiel, dyrektorką Tarnowskiej Nagrody Filmowej, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Bycie jurorem na festiwalu to i odpowiedzialność, ale i wielka przyjemność. To jest właściwie już taka wieloletnia tradycja festiwalu, że jest osobne gremium jury młodzieżowe. Tak, ta nagroda istnieje już od 26 lat. W związku z tym ona ma już bardzo długą tradycję. Zresztą festiwal w tym roku odbywać się będzie po raz 35. Jubileusz. Tak, to prawda. Będziemy obchodzić w czerwcu. Jubileusz. No i to jeden z najstarszych festiwali, który w całości poświęcony jest polskiej kinematografii. A ten jeden z najstarszych festiwali filmowych w Polsce odbywa się z kolei w jednym z najstarszych kin, czyli w Tarnowskim Marzeniu. No ale wróćmy do tworzenia dopiero składu tegorocznego jury młodzieżowego. Co trzeba zrobić, żeby się w nim znaleźć, bo ciągle jest na to szansa? Tak, już po raz drugi postanowiliśmy skorzystać z takiego bardzo interesującego projektu, który prowadzony jest przez Filmotekę Narodową Instytutu Audiowizualny. To jest konkurs pod hasłem Skrytykuj.

God, but me as a God. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future. It's coming on, it's coming on, it's coming on. My future. Jeszcze z gorącymi pozdrowieniami z Tarnowa. Jeśli chcesz mieć swoje zęby, choć po szarym lub nie tędy, to fragment wiersza, którym tarnowianie ostrzegają się wzajemnie przed poślizgnięciem się na niedawno wyremontowanej płycie rynku. No to szczególnie łatwe na czerwonych elementach. No i stąd też na ścianach właśnie kamienic przy wejściu na tarnowski rynek pojawiły się takie oto rymowanki. Dodajmy jeszcze, że remont płyty tarnowskiego rynku kosztował bagatelka 5,5 miliona złotych. To od pana Bartka z pozdrowieniami. Proszę uważać na siebie, niby ślisko i mówiliśmy też o nartach, ale także i zawitaliśmy do Tarnowa. To takie ostrzeżenie i do tego jeszcze jak kulturalnie. Za 7 minut będzie 13, o 13 serwis Trójki. Too soon. zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ale skok! Po najwyższe trofea! Ty też zostań zimowym mistrzem niezawodności. Przeskocz na paliwo zimowe Dynamit na stacji Lotos i zyskaj pewny rozruch silnika i efektywną jazdę w każdych warunkach. Lotos, producent paliw zimowych Dynamit i generalny sponsor polskiego narciarstwa. Ty także możesz zostać zwycięzcą w błyskawicznej loterii Lotos. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulamin na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawiczna loteria lotos.pl. Szalalalala, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Jeszcze tylko dwa dni szalonych okazji w Media Expert. Na przykład tablet Lenovo 10 cali LTE, teraz taniej o 300 zł. Smart TV LG aż 70 cali, teraz za jedyne 2999, taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Teraz w Lidlu tydzień włoski, a w nim oryginalna szynka parmeńska 7,99 oraz włoskie pizze już od 6,99. Na przykład pizza z szynką i serem Italiamo aż 41% taniej, 6,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Lotos co 30 sekund masz szansę na jedną z 200 tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawicznaloterialotos.pl. To nie wszystko. Zatankuj na stacji Lotos minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe Punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulamin na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawicznaloterialotos.pl. Żegnamy reklamy.